Modern Sabahlar başlıyor. Gordiyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. 7.54 oldu saatimiz ve bu saatin sonunda çok önemli gelişmeler bizi bekliyor. Saat başında alacağız onları. Sözü Oktay'a vermek istiyorum. Oktay günaydın. Önce günaydın. Günaydın sevgili Fahir. Saatler olsun sana ve dün berbere kuaföre giden tüm dinleyicilerimize saatler olsun diyoruz. Teşekkürler, lütfen bir saniye bekler misin Oktay'cığım? Ne oldu ya? Böylesine güzel, böylesine hoş, böylesine mistik bir giriş. Bir saniye hocam. Ne oldu, atlar mı gelecek ya? Ben hiç öyle bir yok şey ya, yapmadım ya. At olarak düşünmemiştik ama. Tamam, atlar yani şey yapıyoruz ama biraz şey olsun ya. Evet, onu şeyi bulamadık. Evet, alkışlarımızı bulamadık ama tamam, olsun. Alkış ederim, almış kadar oldunuz. Günaydın sevgili dinleyiciler. Günaydın. Gordiyon Alışveriş Merkezi günaydın. Size de günaydın. Hayır, öyle dememen gerekiyor. Gordiyon Alışveriş Merkezi iyi günler diler. Günaydın. Günaydın diyoruz. İyi günler diler. İyi günler diler diyoruz. Ve size de günaydın. Hoş geldiniz diyoruz. Teşekkürler. Gündem yoğun yine Oktay. Gündem çok yoğun ya. Hakikaten öyle. Evet. Hava şahane. Bırak biraz, gündemi. Hava şahane. Sen biraz havadan bahset. Çünkü en son sen geldin Fahir. Dışarının havasını en iyi sen kokladın. Kıp kıp kıp. neler diyorsun? Dışarıda ımıl şurup arasında bir hava sıcaklığı. Imıl ile şurup arasında çok ince bir çizgi mi vardır Fahir, evet, yoksa? Yani bir 10 derecelik fark var. Güzel bir gün sizi bekliyor. Öncelikle bunun müjdesini vermiş olalım. Bizden duyalım istedim. Bunun dışında gelişmeleri tabii ki ilerleyen dakikalarda Oktay Demirci'den alacağız. Ben bir havaya girmiştim güzel güzel böyle... Haber abi. Programı tadında şey yapıyordum. Tamam, bugün öyle yapalım istersen. yok sözü sana bırakıyorum. Neler bizi bekliyor? Bir başlıkları alabilir miyiz sizden? Başlıkları mı? Evet. O da maalesef o kadarını bilemeyeceğim. Sevgili dinleyiciler, başlıkları veremiyoruz. İlk haber bültenimiz rezil oldu. Rezil oldu. Önümüzdeki saatte ayrıntılı bakacağız. Saatin başında ayrıntılı bakacak. Bir günaydın diyelim istedik. Evet. Demiştik zaten de bir daha diyelim istedik. Radyosunu yeni açanlar için. Çünkü biz 5-10 dakikada bir radyoyu açıp mikrofonlarımızı açıp çok affedersiniz günaydın diyoruz. Hepinize günaydın. Güzel bir gün sizi bekliyor. Umarız her şey güzel geçer. Güzel bir şarkıyla başlayalım. Ozan'dan sonra da devam edelim. Ne diyorsun Oktay? Söyleyeceğin son bir şey var. Alışamadım Fahir ya. Ne? Senin bu yeni haline. Alışamadım diyorsun. Ben bu bıyıkları bıraktıktan sonra sen de böyle bir yabancı yabancı bakıyordun ya bana. Evet. Yabıs yabıs da denebilir. Evet. Ben de şimdi senin bu haline, hele de tam karşımdasın şimdi ya. Vallahi mi? Bir alışamadım ya. Evet, siz de alışamadıysanız yani alışamadım yazıp 7748'e gönderin ama çok alakasız bir numaraya da göndermiş olabilirsiniz, bilmiyorum. 210-30-30'a gönderin Fahir'in yeni halini, hemen gönderelim size. Nasıl açıklayacağım onu da bilmiyorum şu halini. Bir toparlayayım ben bir kafada. Evet, genç işin bir şey oldu diyor. Yani bir bilemiyorum ya. 10 yaş attım Oktay. Bir 10 yaş attın, geriye doğru attın. Evet. Geriye doğru veya bir yeriye doğru atmış olduk. O zaman bu saatimizi güzel bir şarkıyla noktalayalım. Tamam, buyurun. Bakınız, hiç bilmediğim bir şarkı. Pixel Art'tan gelsin size. Çok sever Oktay. Çok özellikle severim Pixel ya. Art seviyoruz. Pixel Art. Macera dolu Perşembe sabahında Modern Sabahlar radyonuzda. Ötürürler. Macera dolu Perşembe sabahı. Dün çok güzel espriler yapılmış. Kaliteli. Dün harikaydı ya. Bayağı iyiydi ya. Dün burada sit alanları ile ilgili hoş bir espri vardı. Sit alanında yerleri olan dinleyicilerimiz de sabah aradılar bizi. Bayağı... Esprinin etkisi demek ki anca geçmiş Fahri. Tabii tabii. Yani daha bir iyi gün sonra. Kalıcı espri böyle bir şey abi. Yani ben de bir kere yapmıştım ya, bir Nusret esprisi TRT zamanında. Nusret esprisi. Abi o... O Fahir'in esprisiydi ya. Evet ya. Ya sen şimdi niye... Neyse yani. Geçmiş gün diyorsun da eski defterleri açıyorsun Ege yani. Nusret... Ben örnek olarak kimin esprisi olduğu önemli değil. Nusret esprisi gibi bir şey mi? Onun gibi bir şey kalıcı ama buna bir sit alanı esprisi diye bir isim koyalım Fahir. Evet, sit alanı esprisi. Yani çünkü unutulur bu zamanla. Sit alanı esprisi olarak onu lütfen kayıtlara geçirirsen Oktay. Ya da sit esprisi diyelim istersen. O yanlış çünkü anlaşılabilir. Çünkü sit alanı deyince sit alanı olduğu ortaya çıkıyor da sit esprisi dersen Star Wars'tan falan bir espri gibi de düşünebilir. Star Wars konusuna gelirsek sit mit falan diye onun ne olacağı az çok geçmiş yayınlarımızdan belli. Ve yani Star Wars'a girerseniz benim esprim olarak alınır, benim işime gelir. Doğru ya. Evet, hoş geldiniz Ege Bey. Çok teşekkür ederim. Macera dolu bir yolculuk. Macera dolu espriler. Ne yediniz, ne içtiniz? Ne yedim? Böyle bir keşkek gibi bir şey yedim. Keşkek buğdaylı bir yemek mi? Keşkek buğdaylı galiba. Buğday... Buğday değil. Bir esprin var galiba. Seni rahatsız i̇şte, etmeyelim. Bunun geleceğini biliyordum ben. Ha, buğdaydan mı korkuyorsun? Evet, buğdaydan korkuyorum. Sen bir espri yapacaksın da yapsam mı yapmasam mı? İlk atı bana mı? İlk atı ilk en atı. Komik olanınıza salsınlar. Ne kendi kadar kendimi bir yere çekmeye çalışıyorum sevgili dinleyiciler. Buyursunlar efendim. Demek ki içimde varmış. Varmış, özlemiş. Belki de hiç yoktu çocuk. Özlemişsin. Şimdi şöyle masadan yani üzücü bir haber. İkinci kere oluyor. Tesadüf olmadığı ortaya çıktı. NASA'da bir masanın üzerinde dün Kennedy Uzay Merkezi tesislerinin birinde bir masanın üstünde 4.2 gram beyaz toz maddeye rastlanmış. Beyaz çekip toz çekip uzaya gidiyoruz. Abi biz kendimiz astronot olduk. Ey yavrum diye dolaşıyorlar. Aşağıdaki adamlar da özeniyordur ama ya. Aşağıdaki NASA dediğin adam 500 kişi çalışıyorsa 3 kişi uçuyor. 3 kişi uçuyor. Aşağıdakilerde uçmayı özel gelip anlattırıyorlar nasıldı falan filan, ya hiçbir şeye benzemiyor falan filan, bunlar da diyorlar ki ne olabilir falan, böyle yanlış yollara sapıyorlar yani, ne kadar fena bir durum ben ya. Ve monitöre de Baby TV'yi açıyorlar mı? Allah! Takılıyorlar mı? Yoksa uzaya şey mi gönderiyor? Ya uzaydan mı geliyor, o da olabilir yani. Biliyorsunuz bu tür transfer. Uzaydan gelen şeyin masa... Uzaydan ay, kokain getiriyorlar. Aykızı çekiyoruz demişler. Ofisteki masanın üstüne koymazlar ya. En azından o en üst çekmece kilitli olur ya. En üst çekmeceyi koyarlar. Bir şey yaparlar. Saklarlar yani uzaydan. Taşı bile saklıyorlar. Müdürü gelmiş. diye üst çekmece açılmamış. İkinci Telzimba'yı arıyormuş zaten NASA'nın müdürü. Telzimba, büyük Telzimba'yı arıyormuş. Küçüğünü şey yapmışlar. Telzimba'yı vermiş, bağırmış. Büyük demiş ya, büyüğü istiyorum demiş. Hayır, Telzimba dediğim dergi demiş. O zaman dergi mi, dergeç mi o? Paşam dergi deseniz o zaman demiş. Dergeç ya. Dergeç değil mi? Dergeç, dergeç. Dergeç mi? Dergeç. Ama benim dediğim bu metalli zımba işte ya. Evet. Büyük metalli zımbayı ararken üst tarafı açtırsan orada 4.2 gram kokain, çok affedersiniz. Torba içinde mi yoksa böyle masaya hazır şeritler halinde hazırlanmış? Abi ben bir ufak su dökip geleyim mi şey yok yapmış. Canım, gazete kağıdının üstünde sabah kahvaltıdan sonra hep beraber simit mimit alıyorlar. En son parmakta susamını alırken arada da şey mi? Herkesin kısmetine ne kadar. Tabii ki pis bir şey olduğunu çok bir kere daha hatırlatalım. Bence yani bu sanki böyle... Ondan sonra da şey, uzayda yaşam arıyoruz. Hiç. Yani bu adamlar, bu Esrar Keş, Oroyunman adamlar bize şey bulacaklar. Uzayda yaşam bulacaklar. Hepsi de öyle değildir be. Kendisi, vardır yine, sadece simit yiyen, kahvaltısını öyle yapan, NASA çalışanı da vardır. Dünyada yaşamı karartan, kendi yaşamını karartan adam uzayda yaşam bulabilir mi? Fahir bir git saçını uzat gel ya. Bence saçlarda sorun yok Fahir. Sakalda sorun var diyorsunuz değil yani mi? Yani sorun mu var onu da komple tam tespit edemedim. Yeni bir paketle sunuma hazırlanmış. Çilalanmış, güzel çilalanmış. Yalnız çok özür dilerim. Benim böyle şey düşüncem var. NASA'yı ben kullandıklarını düşünmüyorum. Ya uzaylılarla bunlar irtibata geçtiler ya da dünyamızı alışkanlık haline getirsinler diye... Neyle alıştırabiliriz bu adamları diye uzaylılara kokain satıyor olabilirler. Önce bedava verdiler uzaylılar ilk geldiğinde. Alıştıktan sonra satıyor olabilirler. Neyle değiştiriyor uzay olabilirler? Bileziği getiriyor. Annesinin bileziklerini getirip satıyorlarmış burada. Tabii ya. Hayır yine yani uzay istasyon... kazı kemiyelim de yani dünyalı olarak. Dünya olarak kazı kemiyelim. Evet abi, merak şimdi etme. Bir şey yapacaklar. Garip kurup bir şeyleri, değersiz bir şeyleri taş getirmesinler. Bu bizim orada çok değerli. Hayır yani şimdi onu atıyorum. Uzaylı planyum diye bir madde getiriyor. Aa, çok güzel madde ismi buldum Fahir. Valla hakikaten ya. Planyumlarımızı alıyoruz. Karşılığında şey veriyoruz. Ve radyoaktif madde gibi bir çağrışım yaptı. Yok, radyoaktif değil. Planyumu getiriyor. Planyumu getiriyor. Affedersiniz kokainini de alıyor. Ve o uzay istasyonunun önü ana baba günü benim bildiğim kadarıyla. Ve şimdi de şeye gidiyormuş, biraz psikopata bağlamış uzaylılar. Sıkıntı olabilir diye bayağı bir şey yaşıyorlar yani. Uzaylılar da müdürler öyle bağırıyormuş zaten. Ne? Cuma günleri ve pazartesi günleri. Dünyalardan planyum almayın diye. Planyumu nerede kullanabilirsiniz? Planyum abi. Benim kafamda bu LCD televizyonlarda kullanılıyor gibi bir şey var. Yani plenyum maddesi oraya yakışır gibi. Valla o maddenin çıkışında ben... Pahalı ama çok da ulaşılmaz bir şey değil gibi. Yükte hafif, pahada ağır. Öncelikle onu söyleyeyim. Diyor top sakallı arkadaşım. Hayır, hadi bize biraz kelime sorsana. Şu halinle. Hadi. Vallahi ama, bir daha yakalayamayız seni böyle ya. Hadi biraz ama kelime sor. Zor kelimeyse biraz yardımcı da tamam, şimdi. Son saatte kelime oyunu yapsan bize, tamam mı? Kelime oyununu yapayım. Hakikaten biz ne yapmıyoruz ya kendi aramızda bu tip şeyler. O kelime oyunundaki çocuk hiç bozmadı. Hiç bozmadı, evet. Çizgisini de bozmadı, tipini de bozmadı. Sonra Ankastre ürünlerle ilgili bir reklamda oynar. Yok ya. Neydi? Pencere. Ha, pencere. Pencere miydi yoksa tencere? Pencere pencere. Pencere pencere. Pencere pencere de diye. Evet, pencere tava işine öyle bir şey de olabilir. Ne oluyor ya? Tekno. Tekno diye bir müzik vardı, bitti mi o? Gaga gaga gaga. Gagalıyor. Radyo Tülesi'nin sonlar sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler, buyursunlar efendim. Teşekkürler Oktay, öncelikle sözü bana verdiğin için NASA'dan sonra bir önemli... Sakallının esprileri sevgili dinleyiciler bunu. Senin için de zor be, bir tarafında sakallı bir tarafında bıyıklı. Hakikaten ya, bir kıllı numaram yok benim de. Senin ben de favorilerin var. Favorilerim var, kaşlarım var, başka bir şeyim yok. Bundan güzel espri mi olur hayatta ya? Dün özel bir börekçimizde bir börek yerken bir çocuk gördüm. İstanbul'daki özel bir börekçi yok, değil mi? Yok, buradaki bir özel börekçimizde. Bir kaş vardı çocukta. Genç arkadaşım, seninle kaşların hakkında konuşmak istiyorum bir abin olarak. Genç dediğin kaç yaşında? Neydi, 11 yaşında falandır. Normalde okulda olması gereken bir saatte börek yiyordu. Niye? Kaşlarından dolayı almamışlar. Git o kaşları kestir, öyle gel. Fahir'in bütün saçları bir kaşı bir tarafa eder. Hadi canım. Evet, o kadar siyah. O kadar o kadar görkemli ve bütün ifadesini değiştirmiş çocuğu. Değiştirir tabii. Yani, öfkeli kaş bakıyorum. Çünkü çok değiştirir. İfadeyi çok değiştirir. Mesela ben böyle aldırıyorum bazen, ifadem değişiyor yani. Ay, üzülüyorum 11 yaşındaki çocuk. Sende bir komple temizlik mi var Fahir? Bu... Allah Allah ya, yok, bağırtırmayın beni. Sabun kokuyor. Sabun kokuyorsun Fahir. Ben de fark ettim. Evet onu. Dün yıkandım. Güzel güzel kokmuşsun. Yok, bu şakaklara bir şeyler yapılmış. Kaş hiç, çevresinde de bir... Hiçbir şey oynama yok. Kaş çevresinde şakaklarda de... bir şeyler var. Şakakta ne gibi bir oynama yapılabilir? Şakaklara sirada çekilmiş. Şakakan demek zorundayım. Bak adam... Hiç sen bu noktaya şakakan getirdin. Ve takabum diyorum kardeşini sen... anlıyorum. Bir git gel. Şakaklara bir şey yapılır değil mi Fahir? Şakaklara hiçbir şey dokundurmadım ya. Ben özellikle söyledim. Lütfen şakaklarıma dokunma Şahin dedim. Huylanıyorum ya. Şakaklarını... Şakaklara dokunulmuş dinleyiciler, siz açıklamalara bakmayın. Evet. Amerikalı oyuncu Charlie Sheen parantez içinde 46. Aa, biz evet bu konuda hiç bahsetmedik. Evet, biliyorsunuz. Bunu aslında normalde zenginin malı köşesinde değil. Aa, yok, bu zenginin malı değil. Başka bir, artık onu nasıl tam başlıkta anlamıyla yapacağız onu siz hep beraber karar verelim. Ne olmuş? Buyurun, parantez içinde 46 biliyorsunuz. Two and a Half Man'le uzun 6 yıldır güzel bir... Yaşı da verilmiş mi Charlie Sheen'in? Tabii Charlie Sheen'in yaşı. Yeteri kadar ünlü olmadığını gösteriyor Charlie Sheen'in ya, yaşı verilmesi parantez. Vallahi bilemiyorum yaşı kadar şey. Yarın öbür gün canlı parada sorarlar diye. Doğru. Charlie Sheen mi genç yoksa Bryan Adams mı? Charlie Sheen, çünkü Bryan Adams 50 yaşında baba oluyor, onu hepimiz biliyoruz. Charlie Sheen yepyeni bir sektöre giriyor. Ha. Ne sektörüne giriyor olabilir? Yoğurt. Yoğurt değil, mandıra diyorsun değil. İçecek mi? Değil, içecek. Alkolsüz değil. İçecek tabii. Yani değil. Yani meşrubat işinde de değil. Değil. Tekstil değil. Değil. Ne işine emlak giriyor? Emlak işine, gayrimeşgulle uğraşıyor olabilir diyor. Arazi? Arazi değil. Organizasyon? Ha, sahne sanatları diyebiliriz ona. Organik gıda falan diyeceksin zannettim. Organik gıda o zaman. Organik gıda değil. Değil. Porno. Porno işine evet en o son. O zaman gene zenginin malı köşesini değerlendirmemiz gerekiyor. İşte onu başlığına hep beraber karar verelim diye düşündüm. Hatta organik gıdaya da girer porno. Yani düşünmek lazım, bakmak lazım. Çünkü çevreye bir zararı yok. Nerede duruna bağlı bir de. Evet. Biliyorsunuz bir süredir iki tane sanatçıyla yaşıyor Charlie Sheen. Kerem'cim ve Berksan mı? Ne? Kutsi mi yoksa? Kutsi ile Berksan çünkü aynı evde. Aynı evi paylaşmışlar. Değil. Dri. değil. İsimlerini vereyim mi vermeyeyim neyse gerek yok isimlerine. Yaşlarını ver sadece. parantez içinde 22 parantez içinde 24. İkisi de sanatçı. İkisi de porno sanatçısı. Tamam. Onlarla beraber bu sektöre... Porno sanatçısı ne ya? Bunlar yan yana gelince... Ne bileyim orada öyle kapı... İsterseniz eskilerden bir şeyler yapalım ne yapalım... Ne dersiniz çocuklar? Ne dersiniz? Belki de yapmamamı diyeyim. Cicciolina'nın o klasiklerinden birine sen şöyle dön ne dersiniz? Döndermeli diyorsun yani. Döndermeli. Tuğene Halfman'dan kovuldu ya. Evet. Kovulduktan sonra bizi daha sinire kesti falan. Ne yapabiliriz falan derken bu tür teklifler gelince. Niye kovulduğunu biliyor muyuz bu arada? Yani şimdi bu aile dizisiydi. Hı. Bu iyice cılkı çıktı. Bunu aileler izlemez diye mi kovuldu? Yoksa bu adamın gözü döndü. Yarın öbür gün bizi de... O çocuk büyüdü ya. Bence o çocukta bir şeyler var. Örnek oluyor. Tabii. O çocukların bıyıkları çıkmaya başladığı noktada bitti. O yüzden erkek çocuklarını biraz şey yapma. Bir de sesi çatallamış. Baba diye konuşunca. Bu sıkıntı yaratıyor hakikaten. Ergenliğe giren erkek çocuklarında sıkıntılar yaşanabiliyor. O yüzden bu sektöre girmekle de kendisine fayda görüyor. Pek yakında da sinemalarda diyeceğim ama bu tür şeyler sinemalarda değil. Artık nerede buluyorlarsa... Nerede bulmuştun sen Ege? Tuvayna Halfman ne demek ya? Şimdi onun pornosu yapılıyorsa cüceli porno diye mi ya satılacak? Bilmiyorum ya vallahi. Bir tane adam bir tane cüce. Ya öyle şeyler olabiliyor yani. Sektöre girişini onaylamışlar. Parantez içinde diğer sanatçılarımızı 22 ve 24 diye verdiğimizi bir kez daha hatırlatalım. Çünkü canlı parada sorabilir. Ler. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Tabii ki dün daha doğrusu önceki gün 15 Mart Dünya ne günüydü? 15 Mart maaş günü. Maaşımızı aldığımız günler. Pi günüydü. Pi günü değil uydurma o geçen haftaydı. 14 Mart'ta o. 14 Mart. 15 Mart muhasebeciler günü müydü? Yok o sen iyice Mart'ın başına. Mart'ın başına. Bir mühendise sarıl günü. Bir mühendise sen de sarıl. St. Patrick's Day mi yoksa? Yo bugün o. Ha bugün St. Patrick's Day. Yeşil ya bugün St. Patrick's Day. Aa evet. Şu Amerikan adetlerine şey. Enteresan yaklaşım. Yeşil giymiş hakikaten. 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü'ydü arkadaşlar biliyorsunuz. Doğru ya lütfen. Evet. Nasıl takip etmiyorsunuz? Erkan abimizi arayalım. Erkan abimiz tüketiyor. Hangi Erkan abi? Tüketicinin Erkan abisi. Abisinin. Evet. Abisini deseydin tam olarak bizi de bir coşkuya sevk edecektin. Yarım yamalak oldu. Çinli bir iş adamı özel bir marka arabası ama bunu verebiliriz herhalde. Çünkü... Neden? Onun ne ayrıcalığı var? Araba markasını mı? Hı-hı. Yani ne bileyim bu biraz pahalı camı olduğu için yani bir markasını vermek... versen de kimse alamaz mı diyorsun? Yani alır tabii ki. Değişik bir alamaz çünkü sit alanı ile ilgili bir haber yapıyoruz tak ses getiriyor. Şimdi bu araba markasını vereceğiz alan vardır ama almazlar sevmezler dinleyicilerimizin tarzı değil diye düşünüyorum. Lamborghini marka lüks otomobil. Tam benim tarzım o. Bak Ege'nin tarzı çıktı gördün mü? Ne ben kısmı? Lamborghini mi olsa şeyde teypte tek şarkı çalar. Lamborghini çalışınca sürat'ı alayım koşunca. Böyle camı da açar. Merhaba kızlar diye. Allah Allah ya saat 8.33 ama hiç atlardan ses seda yok. Üçümüz bir olunca gelmiyorlar. Bir şey oluyor. Üçümüz bir olmamız lazım. Atlara karşı tek evet, şansımız bu. Örgütlenmek lazım atlara karşı. Kenet. Kenetlenme. Hakikaten üçümüz bir olduğu zaman gelmiyorlar ya. İlk defa atlar tam koşmaya hazırlanırken kenet diyorlar birbirlerine. Niye o Lamborghini şeyi reklamını bakın, duyamıyoruz artık ya. Çok özür dilerim Fahir. Haberini biliyorum ama heyecan duyduğum bir konu. Su motorları biraz bu aralar çok şey kaybetti. Dalgıç pompa sektöründe çatlamalar var. Yani elektrik borusu şeyi var. Reklamı var televizyonda. Elektrik borusu haber kanallarında şeyde evet. Tesisat boru reklam yapıyor. O niye o reklam yapmıyor? Yapsın yani. Boru sektöründe bayağı bir ilerleme oldu ama dalgıç pompada Ege'nin dediği gibi gerileme söz konusu. 90'lı yıllara göre ya da 80'lerin sonuna göre %50'ye varan oranlarda gerileme var. Parantez içinde veriyorum bunları. Canlı parada zor olur diye parantez içinde. Aşağıdakilerinde hangisi dalgıç pompadaki gerilemedir? Bakım servisine götürmüş. Arabasında sıkıntı olmuş. Bakım servisi hizmetinden memnun kalmadığı için... evet... Parayla tuttuğu adamlara balyozlarla arabayı parçalatmış. Ay balyoz oradan mu? Tabii orada Lamborghini'nin sahibi canlı yayında seyrediyor bunu. Ki yüreğim paralanıyor diyor. Şimdiki televizyonculuk anlayışında param varsa sizin şey canlı. Bu akşam bana evde aracımın parçalanmasını canlı yayında izlemek istiyorum demiş. Ya bu servet düşmanlığı diyeceğim. Servet kendi serveti sonuçta. Ha. Evet bu önemliydi çünkü. tam bilgisayara arkamı döndüm, şarkı başladı. Yoksa ben onu şey yapardım. Sevgili dinleyiciler, o kadar güldük ki aramızda bu neşvenin bir kısmını da yayına taşımaya karar verdik. Geçtik mikrofonun başına. Buyursunlar, neşveli sohbetimiz devam etsin. Neşveli sohbet. Güneşeriz ya. Biliyorsunuz sevgili dinleyiciler, biz ne zaman neşveye girsek güreşiyoruz. Neşveden güreşmek. Yayına girelim. Yayına girelim dedik. Yayına girelim derken yayına gidelim dedik. Orada güldük. O gün çok gülmüştük. Çok güldük, evet, bayağı güldük. Şimdi 26 Mart'ı 27 Mart'a bağlayan gece tüm dünya ne yapıyor? Tüm dünya yatış. Doğru. Saatleri bir saat geri alıyor. Doğru. Yaz saati uygulamasına geçiliyor tüm dünya. Ama ülkemiz ya. Ülkemiz bir gün yatış. Sonra geçiyor. Bir gün sonra. Üniversite sınavı yüzünden. Evet, sınav nedeniyle. Üniversite sınavı değil de ne sınavı vardı? KPRS. O mu var? İşte bir sınavdan KPRS. Dolayı. Biz 27 Mart gece yarısı saat geçtikten sonra saat 3'tü falan. 3 tipi. 3 evet. 28 Mart, evet, hatta bir, evet, gün sonrası ve yaz saatindeki bu bir gün gecikmenin dijital sistemi. Dijital kıyamet mi? Kitlemesi olasılığı üzerinde duruluyor şimdi. Evet, onlar çünkü. Her bilgisayarlar kendi kafasına göre yapıyor. Makineler işte, otomatik olarak alacak. Biz biraz geç aldığımız vakit. Makineler otomatik olarak mı alıyor yoksa bir yerden ara ara kontrol mü yapıyorlar? Ara, yani bazıları ara kontrol ediyor, bazıları etmiyor. Teşekkür ederim. Belki de. Teknoloji köşemi galiba bitirdim. Hem kendimi hem köşemi bitirdim. Ay. Yok ya, kendileri kontrol ediyor. Bizim son derece tamam, lüks kendisi. Telefonlarımız saati bir yerden ara ara yokluyor galiba. Evet, evet, değil mi? Evet. Ama zırt diye hemen değişiyor. O yüzden öyle ara ara kontrol etme diye bir ama şey yok. Ama kontrol herhalde ettiği yer şeydir büyük ihtimal. Her gün içinde bir sinyal çakıyordur oraya bizim fark etmediğimiz. Değiştireceğim ha diye. Diye. Ha, yok, yok. Bu dijital şeylerde bir şey oluyor ya. He. Kaymalar oluyor 3-5 saniye. Yani benim son derece havalı hesap makineli saatim bile, evet, günde en az 2 defa doğru zamanı gösteriyor. Onda bir kayma oluyor. Ben TRT'nin saatiyle ayarladığım zaman hatırlıyorum. Bu atom saatleri şaşmıyor mesela. Öbürlerini ara ara bir yoklaması lazım. Yokladığı yer diyecek ki ha daha değil diyecek. Yani biz üçümüz için konuşuyorum. Bizim telefonlarımızda sıkıntı olmayacak. Ama şimdi ya bu dijital kıyamet diye bir şey. Ya 2000'de dijital de böyle kıyamet şey diye bir şey yok. Olmuş da 2000'de bir şey olmuş muydu? Evet. Paralar çekilemeyecek, bütün paranızı çekin bankada tutmayın falan, evet, diye bir şeyler olmuştu. Millet sonra zaten ne yapıyordu hatırlıyorsanız. 30 Aralık gecesi saat 12'ye 5 kala bankaların önünde kuyruk vardı. Neden? Çünkü 30 Aralık gecesi çekiyor, 31 Aralık'ta hemen bir gün oldu diye bir daha çekebiliyor. 1000 lira çekiyor, 31 Aralık'ta 1000 lira daha mı çekiyor? O zaman galiba 800. 800 Şimdi 1500 bin lira şimdi falan. Şimdi 1500. 1500 bin tipi bir şey. Vallahi bilmiyorum. 2000'de bir sorun çıkmadı diye hatırlıyorum ben ama en büyük uzmanlar şöyle demiş. En büyük sorun sahte fatura efendim demiş. Ya değil mi? Çünkü neydi, bu konuda konuşan Bilişim Sanayicileri Derneği TÜBİSAT. Bakıyorum. İsmimizi bir şeye benzetelim abi. TÜBİSAT bu konuda önemli açıklamalar yaptı. Mesela fatura keseceksiniz. İrsaliyesi 12'de. Gecenin bir yarısı niye fatura kesiyorsun? Orada zaten bir işler vardır ya yani. Ya kaçakçılık mı yapıyorsun? Hayır, gecenin bir yarısı değil ya, ertesi gün. Ertesi gün saat 12'de gün ben keseceğim. 12'de kesiyorsun ama faturanın saati 13. Faturada saat diye bir şey yok ki ya. İrsaliyesini diyor. Faturada İrsaliye saat kavramı diye bir şey var. İrsaliye İrsaliyede yazmıyorsun ki. Sahte faturaya girer demiş böylemiş. Düzenleme yapması gerekiyor. Çok gelirler. Kişinin başı yanacak Oktay. O yüzden fatura kesecek olan dinleyicilerimizi daha şimdiden uyuralım. Lütfen. Lütfen ihsaliye. Lütfen ve de özellikle ihsaliyeleri kaybetmesinler. Çünkü sonra muhasebecide sıkıntı olabilir. Diyoruz ve reklamlar düşüyoruz. Muhasebecinin bir muhasebecinin güncesi sona erdi. Sevgili dinleyiciler, bir kez daha yayının neşvesinden güreş tutuştuk. Ama baktık bugün Oktay iyi. İkimizin de sırtını yere getirdi. Bakalım yarınki neşmeyle ne olacak? Ya diyoruz. Dün Fahir beni bir çırptı. Hadi resmen ya, kendi oyunumla altta kaldım ya dün. Gül gül gül neşve. Neşve dolu dakikalar. Buyurun Fahri. Neşvemize zeval gelmesin diyoruz ve devam ediyoruz. Neler var? Bir iki tane dijital hadise var. Bunu buna bağlayabilir miyiz diye düşündüm. Bunu buna bağlayabilir miyiz derken Fahir. Hani az önceki dijital kıyamet falan dedin ya Oktay. 2012 Londra Olimpiyatı. Bir takım isimler söylüyorsun Fahir. Kendi isminde dahil. Bence seni çok gururlandıracak bir olay. İlk defa tiplemen yapıldı. Bu şöhretin en önemli göstergelerinden birisi. Birilerinin senin taklidini yapmış. 2012 Londra Olimpiyat oyunlarının geri sayım saati. Bir daha tekrar eder misiniz kaçıran dinleyicilerimiz? Ne kadar güzel. Londra İngilizcesi. 36 yıldır Türkiye'nin kullandığı slogan. Bir yere varamadığımız slogan. Neydi? Let's meet where the continents meet. Diyorsunuz. Trafalgar Meydanı'ndaki renkli bir törenle açıldıktan birkaç saat sonra ne oldu? Sen kapan. Sen kapan. Hakikaten sen kapan oldu. 8888 mi olmuş hepsi? Bir dijital saatin başına gelebilecek en kötü şey. Bütün rakamların hepsi 8 olması. Fişini çekip çıkaracaksın. Pilli ise pilini çıkartıp tekrar oturtacaksın içine. Bu kadar zor bir şey değil ki adamlar ya. 500 gün 7 saat 6 dakika 56 saniye kala durdu. Dünyanın durduğu gün gibi bir şey mi? Valla rezalet. Rezalet, skandal. Herkes alay konusu oldu. Saati yapamayan adamlar. Bütün İngiltere bizden alay geçti. Resmen. Nerede duruyormuş tam olarak bu? Trafalgar Meydanı'nda şey var ya bir tane. Masa. Vitaminci büfe var ya. Evet. O büfenin hemen sağ yanı başında. Üstüne. Benim dükkanı kapatmayacak şekilde koyun demiş. Hak ettim, hak ettim. Hak ettin. Ne diyeyim abi, Trafalgar Meydanı'nda bizim gezmişliğimiz yok. Trafalgar Meydanı burada. Aa. Siz daha iyi biliyorsunuz. Ege, Trafalgar Meydanı ben çocuğu. Ben Trafalgar'dan çıkmadım ya. Siz de öyle yani. Trafalgar Meydanı'nda dünyayı değiştirmeye çalıştık o dönem biz. Evet. Trafalgar, Trafalgar. Başkan bize meydan aç diye orada Londra Belediye Başkanı sıkıştırdık bayağı. İyi, sonuçlarınızı da şey yaptınız yani. Bayağı açıldı sonra da. Evet. Tamir edilmiş mi yoksa öyle duruyor mu? Edeceğiz demiş ya, ustasını bulamamışlar, şeye çıkmış da. Tatile çıkmış. Pazartesi günü ilk işim gelip bir bakacağım demiş. Ben böyle bir şehircilik, yani daha doğrusu bir şehirden sorumlu olsam. Bunun adı belediye başkanlığı oluyor. Şehirden sorumlu. Yani bu geri sayım yerine daha samimi bir ortam. Mesela olimpiyat. Orada bir dede olabilir. Olimpiyatçı dedeler. Genç de olabilir, hiç fark etmez. Hep orada takılacak Trafalgar'da. Ya dayı ne kadar kaldı falan diye o böyle bir saate bakacak, bir şeye bakacak. Birebir insana söyleyecek. Tabii. Yani duvardan bakmayacaksın. Hep. Ama çok içinden güzel de saymayacak. İçinden sayan tabii dede durumuna düşmesin. Deli yani dede olmasın. Belli yani yaşı geçtikten sonra mesela her şeyi dakika dakika veriyoruz. Onu bakayım bir söyleyeyim diyecek. Mesela benim babam şey der. Ne kadar işte yani çalıştınız? 45 yıl 6 ay 14 gün 22 saat gibi bir rakam verebilirdi. 22 saati uyduruyor olabilir. Ama yani bir noktadan sonra belli yaşı geçtikten sonra o adamlara güveneceksiniz artık. İngiltere'de kendi yaşlılarına sahip çıksın. Evet, hem de onlara da bir meşgale olur. Çünkü yani emekli oldu adam. Çok aktif bir çalışma hayatından sonra meşgaler onu yemeği. Hayatı dedi bak, paniğe kapıldığı için sadece. Meşgaler o diyeceğiz diye adam paniğe meşgaler kapıldı. Meşgaler o mu dedi? Yok demedi, kim dedi? Ondan sonra bu adam ne yapacak? Ege biraz sen de çalışma hayatından bahseder misin? Çalışma hayatında ne gibi sıkıntılarla? Çalışma hayatınızda hiç başınıza ilginç bir olay geldi mi? Bir anınızı, çalışma hayatınızdaki bir anınızı bizimle paylaşır mısınız? Ya bir gün yayına gireceğiz. Sevgili dinleyiciler günaydın diyeceğime iyi akşamlar demiştim. Aa. O gün çok gülmüştük. Mesela Oktay sen de çalışma hayatında. Ben de mesela bir gün yayına geldim. Tam gazeteyi aldım. İçeriden sizin gülüşmeleriniz geliyordu. Bir baktım sohbet ediyorsunuz. Hemen yanınıza girdim, oturdum. Çok güldük. Evet. O gün çok gülmüştü. Evet. Evet. Bu tip anılar bizimki. Bu tip anılar asla bitmesin diyoruz. Evet. Alemciler süs ördeklerini meze yapmış Sapanca Gölü'nde. Yapma ya. Vallahi 100 tane sarhoşluktan yapmıştır onu ya. Evet ya, bir de kuğu yemişler. Yer misin önce yemez misin? Yer misin yemez misin? Ördek yenir de yani. Pekin ördeği. Ya yakalar mısın? Abi. Kaç tane yediler? 100 tane göle bırakılmış. Kaç geçen, tane? Geçen sene. Hiç mi kalmamış? Her biri 2 tane yese her bir mezeciler. Bir oturuşta. Mezeci ne ya? Soğuk mezeci. Onlar bir şeydir ya. Göl kenarında ya takılanlar ya. Alemci olduğunu ben düşünmüyorum ya. Öyle, yani yoksul moksul insanlar. Ayrıca bizim alemci oturmuş orada sofrayı kurmuş. Ondan sonra mezeler de geldi. Ördek avlayacak, yolacak, pişirecek. Abi, bir de ördek mezesi diye bir meze yok ya. Üşenmeyen vardır. Piknik yapılan yerde tüylerini bulmuşlar. Abi gideceğiz, rakımızı açacağız, ördeğimizi avlayacağız diye bir anlatıyor. Ya da Pekin ördeklerinin bu şeye yaptığı komplo. Değerli arkadaşlar. Piknikçilere yaptığı komplo olabilir. Bizim o sofrada ördek mezesi diye bir şey yok ya. Öyle bir şeye ben rastlamadım ya. Meze değil canım. Öyle şeye, şişe takıp çeviriyorlardır. Et için yiyorsun. Sen mezeyi zaten evden getiriyor bu adam. Ha şimdi oldu. Belki de getirmemesi lazım. Valla biraz sinirliymiş. Sapanca'yı Güzelleştirme Derneği başta olmak kaç üzere tane kaldı? Niyazi Atasoy. Sapanca'yı güzelleştirecek diyorduk. Bir bu adamların kafasını güzelleştirelim. Başkanım diye dolaşıyorlar. Ördekleri avlayan kişileri tespit edip haklarında yasal işlem başlatacağım demiş Niyazi Atasoy. Burada da bir fotoğrafı var. Başlatır diyorum. Hakikaten başlatır yani. Yasal işlem. Belki de başlatmamam lazım demiş. Öyle. Bir de ördek fotoğrafları var burada. Çeşit çeşit ördekler ve Niyazi Bey'in... Kaç ördeği indiği söylenmiyor mu Oktay? Kaç işte 100 Pekin ördeği varmış. Hiç bir tane kalmamış şimdi. Sadece ya tüyleri belki... kalmış piknikçilerin orada. Sadece bir iki tane tüy kalmış ya. Yazık. Kendini bilmez hayır, kişiler. Bizim soframızda ördek çok yenmiyor. Demek ki lezzetli bir şey. Yani yarın öbür gün... Yenmiyor değil mi ördek? Yani benim aslında aklıma gelmiyor. Güzel yani. Ya ördek eti. Ya ben bir kere yedim öyle çok da... Çin aramam yani. Şey elim ayağım titremez ördek diye. Ama bu sonuçta çok Pekin ördeği de çok çabuk üreyen falan bir şey ya. Tavşan gibi ürüyor diye biliyoruz biz. Bir o kadar hızlı da tükeniyor. Yani değil mi? Tavşan dedim Fahir demek zorundasın o zaman. Hadi desene bir. Evet. Onunla kapatalım hemen. Evet o zaman kapatalım. Dinleyicilerimiz hazır tavşan demişken. Bir köşe olsun da ben kendimi dışında tutmuş hayda olurum belki de. İstersen ben konuk olabilirim Fahir köşenin. Oktay hakikaten ol da tek başıma kalmayayım ya. Tamam. Ben... Dinleyicilerimizden gelen abuk subuk istekler. İstenmeden ve yapılan bazı şeyler. Saçmalık. Saçmalık. Tavşan tavşan hop, tavşan top, tavşan tavşan köşesi. Ya yıllardır şurada bu şu programı hazırlayan yapıyoruz. Hazırlayan ve sunan Fahir Öğünç. Program konuğu Oktay Demirci. Bu hafta. Evet bu haftaya özel Oktay Demirci ile beraber dinleyicilerimizin isteklerini yerine getirmeye çalışacağız. Geçtiğimiz günlerde yaptığımız isteklerde bir dinleyicimizin isteği daha vardı. Motor taklidi istekleri vardı. Onu önümüzdeki hafta gerçekleştireceğimiz programımızda. Çünkü vaktimizin de sınırlı. Bugün sevgili Fırat Ant'ın isteğini bir kez daha yerine getirelim. Fırat'ın isteği geliyor radyolarınıza. Davşan davşan davşan davşancuk. Evet, bu haftalık da programın sonuna geldik Oktay. Hoşça kal de. Hoşça kalın. Çok iyi oldu şu programı konuk oldu. Dinleyicilerimizden gelen abuk subuk istekler. Hazırlayan ve sunan Fahir Öğünç. Yaş 37. 38 hocam. Parantez içinde. Ya bu programın en... Hayda. Köşen olsaydı rahat rahat bir radyo. Sevgili dinleyiciler bu şarkıdan çok daha güzel bir şey yapacağımıza inanıyoruz. O yüzden hanımefendiden ricacı oluyoruz. Hanımefendi. Sizin şarkınızı kesin. Bilmiyorum belki de kesmemeliyim. Çok önemli bir... Gün yarın Oktay için. Evet. Biz kendi tecrübelerimizle biraz yol göstermeye çalıştık ama sizin de tecrübelerinize inanıyoruz. Yarın Oktay bir karaoke partisine gidecek ve bize tam onun cümleleriyle söylersem o partiyi domine etmek istiyorum dedim. Yani tam öyle demedim ama öyle sonuç çıktı. Gerek esprilerimi çünkü ikimizden de ödünç espri aldı. Fahir'den Sitalan esprisi benden Nusret esprisini aldı. Kendisi de karaoke yani o da aklına gelir belki espriler. Tabii, tabii. Ama esas espri karaoke ile olacak. Karaoke'de güzel söylenen şarkılar. Şimdi ben birkaç karaoke tecrübemden biliyorum ki güzel şarkıları söylemeye kalktığın zaman çok çirkin oluyor. Örnek vermek gerekirse. Yani bugün güzel dediğimiz pek çok şarkıyı güzel yapan şey çok güzel seslerin çok güzel söylemesi. Hı hı. Onu sen söylemeye kalkınca bütün esprisi gidiyor ama bazı şarkılar hem yapanı hem dinleyenleri coşturuyor. Oktay'ın da partiyi domine etmek için bu tip şarkılara ihtiyacı var. Karaoke'de güzel söylenen şarkıları listeliyoruz. Evet, söylendiği zaman güzelleşen şarkılar. Yani öyle bir şey olsun ki. Şey. Neşve olsun ve güreşe. Evet ya o karaoke barda güzel. Neşvenizden bir güreş tutsanız ne güzel olur. Önce karaoke orada sen çikitita diyeceğine ne demiş o? dedi, ne demişti? Demesin onu, boş ver diyelim ve telefonumuz 210 30 30 sevgili dinleyiciler. Karaoke'de güzel söylenen şarkılar, daha doğrusu karaoke'de söylendiği zaman neşve saçan şarkıları zor. Veya yani özenilen ama söylenmemesi gereken şarkılar. Evet, ben bir tanesi ne yapmayacağını bilirsen o da senin için. Bohemian Rhapsody mesela. Zannediyorsun ki herkesi coşturacak, hiç alakası yok. Yani bunların bazı şarkıların sadece nakaratları biliniyor. Bir de Freddie Mercury söyleyince böyle bir havası var o şarkının. Evet. Valla işte benim özendiğim bir şarkı var. Söyledim içeride. Lady Gaga'dan Bad Romance. Bir özeniyorum ama söyleyebilir miyim? Çünkü ben Kutsi'nin de bugüne kadar pek çok şarkısına özendim. Ama hiç ne söyleme imkanım oldu ne de söyleyebildim. Yani belki yarın... Belki de seçmem lazım da. Yani öyle de diyebilirim. Hiç yüzden... karaoke'ci dinleyicimiz yok galiba ya. Evet yok ya. Mu? Halbuki yok. Herkesin böyle bir şeyi var. Ya bir karaoke bana gitsek de şöyle güzelce kurtlarımızı döksek diye ben çok kişiden duymuştum. Şimdi karaoke bir zamanlar çok güzeldi, modern, popülerdi. Sonra bir bitti. Ama sonra Türkçe şarkılarla yeni patlamasını yaşadık. Evet tekrar bana. Şimdi yeni patlama. Günaydın efendim. Günaydın, günaydın. Nasılsınız? Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz? Umut Karamahmut. Umut Bey hoş geldiniz. Karaoke partilerini domine eden bir insan mısınız? Ben öncelikle Oktay yapman etmen demek istiyorum. Hadi ya, niye? Nedenmiş ya? Ya bir insan kendisi niye böyle, kendisi böyle bir işkence yapmamalı? Niye ki? Niye ki ne? Neden ki ne diyor? Burada bir tecrübe konuşuyor Umut Karamahmut, bize tecrübelerinden bahsedecek. Ben çünkü ilk defa gideceğim yani böyle bir ortama. İlk defa bulur. Bir de davet üzerine zaten ben gidiyorum. Şimdi hani... belki şey olabilir. Bir ilk defaysa hayat dersi almak adına her şeyi bir kere yapmak lazım. Ha, ama yine de bir hazırlıklı olalım. Yani ben merak ediyorum niye öyle dediğinizi. Umut Bey'in hayat görüşü belli oldu. Her şey ders almak için her şeyi bir kere yapmak lazım diyor Umut Bey. Esmana geldi işte, o yüzden geldim. Hadi bakalım. Umut Bey, siz söylediniz mi hiç karaoke'de şarkı? Söyledim ama en güzel tarafı hatırlamıyorum söylediğim. Ha, alkol daha sonra bir grup. Ya öyle demeyelim de. Neşveyle güreşe tutuştuk. Peki hangi şarkıyı tavsiye edersiniz Oktay'a? İlla yapmak zorundaysa Cats in the Cradle. Tamam. Evet, bu saatin nasıl geçeceği de az çok anlaşılmış oldu. Söylenen her şarkı biraz mı oluyor? Neresi zorluyor peki şarkının? Neresi zorluyor? Canlandırıyorum da. Bilmiyorum ama sonu çok güzel oldu. Sonu çok güzel oldu. Ha, sonu güzel, evet. Sonu nasıl bitiyor? Ama şöyle bir şey var. Genel olarak da şimdi sizin mırıldandığınız gibi bir ses çıkacak Oktay. Bunu söylemeye çalışacağım. Yok, Oktay'ın sesi güzeldir. Yayında öyle bazen neşveyle güreş dışında şarkı da söylerim. Şarkı da söylerim. Bazen ama tabii orada bambaşka olabilir ortamlar. Bence Oktay yayında bir denesin gitmedi o zaman. Hemen kesinlikle. Peki, çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Peki, görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Sağ ol Umut. Biz hoşçakalın. Bu arada bu şarkıya da bakalım da bak. Zorlanacağın yeri falan seçmeye çalışalım şarkının. Burası buralar, buraları yaparım. Buraları aynı yapıyor. Sen o videoya çalışmak ne demek ya? İçim şişecek galiba. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Arzu ben. Merhaba. Arzu Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Karaoke partilerini domine eden bir insan mısınız? Hiç gitmedim. Hiç söylemedim. Böyle bir şeye yeltenmedim ya. Merak etmiyor musunuz? Evet ya, bir kere denemek lazım demiyor musunuz siz de hayat görüşü? Yok görüşürüz. Ya benim sesim karga gibi orada, herkesi şey yaparım yani. Sarhoş olanları bile ayıltırım geri yani. Peki ne tavsiye edersiniz Oktay'a? Ya böyle herkesin bildiği ve eşlik edebileceği bir şarkı. Mesela Bad Romance gibi mi? Yok, hayır. He. Mesela böyle haykıracak nefesim kalmasa bile. Ha, Türkçeler diyorsunuz. Orada herkes hep beraber coşarak o söyleyecektir nasıl olsa. Oktay'ın söylemesine gerek kalmayacaktır. Ha, yani. Şimdi hep beraber diyebileceğim bir şarkı. Tabii. Doğru. Çok, öyle çok güzel bir şey. Haykıracak nefesim diye yazıyoruz o zaman sizin isminizin karşısına. Herkes nasıl olsa gaza gelir orada yani. Vallahi evet. Güzel. Siz gaza geliyor musunuz haykıracak nefesimden Arzu Hanım? Efendim? Siz gaza geliyor musunuz haykıracak nefesimden? Herkes biliyor sözlerini diye düşünüyorum. Ama... Özellikle de bayanlar daha çok seviyor herhalde o şarkıyı. O kendim zaman... de bir bayan olduğum için bu şekilde evet. diyorsunuz. Anladım. Yani ortamdaki bayanlar da nasıl olsa birlikte söyleyecektir diye zaten düşünüyorum. Zaten kadınların kalbini kazandığın zaman partiyi yarı yarıya domine etmiş sayılırsın. Tabii, tabii. Tamam. Yani aynen öyle düşünüyorum. Tamam. Şeyden sizin dediğiniz gibi çok güzel söyleyen kişilerin şarkılarını ise söylememek lazım. Yani Sert Ab'ın ya da Sezen Aksu evet. gibi. Yok. Çünkü o sesiniz çok batacak onlar, herkese. Zaten evet onlardan uzak duruyoruz. Evet. Ben sana şarkı söyleyeyim mi? Milleti coşturacak şarkı. Söyle bakayım. Soner Arıca Vefasız. Çok güzel ya. Ortay, anıları, nasıl seçeceğim anılar da ya? Varsa anıları da söyleyebiliriz. Anıları zaten evde de söylüyorum. Atilla Atasoy. Didem için de bir değişiklik olmasını istiyorum. Peki çok akşamın. Çok teşekkürler Arzu Hanım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın Arzu Hanım. Aykıracak nefesim Arzu Hanım. Özendiğin yer var ya senin. Orayı bak yani bu şarkıyı özendiğim yerin ne olduğunu biliyorsun değil mi? Senin evet Kurt'un söylediği yer değil mi? Kurt söylediğim Glee'de. Evet. Orayı hepimiz evet. özel. Bak şurası zorlar sırf seni. Sıfır orası. Hazır. Bu arada çok rahat. Zaten tamam. robot gibi söyleyeceksin. Dansları da yaparsın. Burası da kolay. Burada seninki geliyor değil mi? Neydi senin öbür? Esmer kızın adı neydi? Santana mı? Santana. İşte burayı atlatırsan ki senin... Ben burası söyleyemem da Oktay'da ses var mı? Var var çıkar oraya. Ya bir de orada herkes söylemez mi ya? Öyle olmuyor mu? Söyle işte böyle söyle. Diye monitöre bakan bir takım haykıracak nefesin olması lazım işte herkesin evet. söylemesi için. Sende o nefes var mı ya şu? Onu söyle. Ben o zaman hiç bence. Dur bakayım. Buralar tamam. Burada kolay canım. Buraları ezberlemedim. Buralardı benim sana güvenim tam. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben User. User Hanım hoş geldiniz. User Hanım ben yanlış mı hatırlıyorum siz müzik öğretmeniniz değil mi? Doğrudur. Heh, doğru o zaman hatırladım. Biraz daha çok güzel oldu bu ya. Şey verin. Vallahi çünkü iyi ki aradınız User Hanım. Dünyada bir tane User olduğundan onu da mesleğini. Biz de User Frank'ı insanlarız bu arada. Buyurun efendim. Yani müzik öğretmenliğiyle bu işin ne kadar alakası var bilmiyorum ama. Çok alakası var. Çok alakası. Göreceğiz şimdi kapatırken göreceğiz telefonu. Görmedik biz hiç hani karaoke falan gibi okulda. Ama genel olarak şarkı söyleme konusunda Oktay'a tavsiyeleriniz yani vardı. Yani şunu söyleyecektim ben de. Gözlemlerim ben de çok fazla öyle bir ortamda bulunmadım ama. Evet. Herkesin bildiği şarkı olarak düşünecek olursak. Çile bülbülüme insanlar bayılır ve şey yaparlar. Ama katılırlar. Gecenin başında da çile bülbülümle başlamasın ya. Yani birkaç şarkı söylesin de yani en son çile bülbülümle tabii bitir kapanış. Gecenin ilerleyen saatleri için daha uygun olabilir evet. Ama bu evet, yani dinleyicilerimizin yaklaşımında çok haklılık payı var. Herkesin bildiği şarkı. Bu karaoke barlarda klasımı seçtiğim şarkıyla belli edeceğim diyen adamlar oluyor. Evet. Onlar böyle bir şarkı seçiyorlar. O bence yanlış bir yol bak en mesela. En yanlış o, şey. Çok klas şarkı seçtin ve mahvettin gibi bir durum oluyor. Çile bülbülüm güzel. Kara bulutları kaldır aradan da olabilir ama onlar var mı bilmiyorum. Aa, bak bence, o da çok güzel. Ya bence aslında kendisi neyi seviyorsa onu söylemesi daha güzel ama hani herkesin sevdiği mi yoksa vallahi bana kimse bana sormuyor Hüseyin Hanım. Kimse bana sormuyor. Yani ben olsam Atilla Atasoy ama hayır 3 tane şarkısı 2 tanesi halk için bir tane de kendin şeyini yaparsın. Evet. Halk için diyorsun tabii. 3 tane hakkınız mı varmış? Üç öyle hakkın. Mi 3 tane mi oluyor? Tabii 3 hakkın var. İlk ikisini güzel söylersen senin hakkın şey olur. Oktay Bey'e mikrofonu verin derler. Karaoke'de de mi 3 hak var üç ya? 3 hak var. Allah Allah. Hüseyin Hanım çok teşekkür ederiz efendim. Görüşmek üzere. Rica ederim. Çok sağ olun Hüseyin Hanım. Hüseyin Hanım. Bak yine Oktay'ı zorlayacak. İşte, işte burası. Bunu yapabilecek misin? Yapamam bunu. Bunu yaptığın anda bitti. Evet ya burada şey yapmakla. O zaman nasıl olacak? O neyi en nasıl uyduruk olacak? Britney Spears şarkılarını söylemek bile zor. Maalesef. Esprili şarkıya da hiç girme. Esprili şarkıya ne gireceğim o, ya? O Spice Girls'ün Tell Me What You Want, What You Lili Lili Want falan. O mu esprili şarkı? Aa, evet. Bence o da güzel bir şarkı. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle? Irmak Hanım. Evet, nasılsınız? Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Nasılsınız, ne yapıyorsunuz? İyi de ne yapalım? Ne yapalım, yayın işte. Karaoke, karaoke. Arada güreş. Sen yayın. Güreş yayın, güreş yayın. Başka bir eğlencemiz yok. Gittiniz mi siz hiç karaoke'ye? Have you ever karaoke? Birkaç kez gittim yani. Hani çok sık gitmiyorum ama. 3-5 kez gitmişimdir. Hadi canım, çok iyi. Yani iyi ya. 3-5 kez zaten hani normal bir insanın gideceği sayı da budur. Senede kaç gidilmesi lazım karaoke'ye? Senede bir muhakkak diyor uzmanlar. Bence senede 2 yeter yani fazlasına gerek yok. Siz ne söylediniz? Ben hiçbir şey söylemedim. Ha dinle. O zaman tamam. Bu daha güzel bir şey aslında. Yani gözlemleme fırsatınız oldu uzun uzun. Evet söylemedim ama genelde böyle bazen insanlar gaza geliyor. Hani hep birlikte toplu şarkılar söylüyorlar. Hmm. Hani onlara katıldım oldu. Genelde hiç böyle solo performansım olmadı. Hmm. Katıldığınız şarkılar neydi Irmak Hanım? Onları hiç hatırlamıyorum. Hmm, diyorsunuz. Ama işte hatırladığım şeyi söyleyeceğim. Buyurun. Ya gittiklerimin hepsinde de hep bir kişi en havalı oluyor. O da Frank Sinatra söylemiş biri oluyor. My Way diyorsunuz yani. Evet, My Way böyle bir hani New York New York falan fıstık. Evet, onun havasına girerek söylemiş insanlar hep gecenin en havalısı oluyor. Aa, işte. Çok çok önemli bir şey söyledi. My Way Okta'yı diye isim o falan Lale'den sonra My Way Okta. Ve bir süre sonra da bana My Way denmesin artık. Başka şarkılarım var benim diye itiraz ederim. Kristal diksiyon My Way. Hatta evet. Şöyle bir şey de var. Bu Arjantin'in orada bir yer var ya karaoke. Evet. Zaten başka da yer yok. Oraya gideceğiz biz de zaten evet. İşte orada oraya her akşam gelen bir adam var. Kimseyi tanımıyor ama mesela işte böyle şarkılar söylenirken geliyor. My Way'i söylüyor ve gidiyor. Hadi canım. Evet. My Way'in derken de kızlara göz kırpıyor. Kıp kıp kıp yapıyor. Kıp kıp yapıyor. Tamam işte Oktay'ın yapacağı. Oktay o adam gelmeden şarkıyı patlat abi. Bir şey diyeceğim o şarkı söylendi yalnız diye şey olur mu? Mesela o adam yüzünden My Way'i başka söyleyeyim söylenmeyecek yalnız bu gece falan diye bir şey yok değil mi? İki yok, kere söyleyebiliyorsun. Yok öyle bir şey yok. Yani arda arda beş kere aynı şarkıyı duyduğum oldu yani. O, o zaman o adam havalı olabilir mi Irmak Hanım bu arada? My Way değil de düzenli olarak My Way söylüyorsa o adam. Benim anladığım kadarıyla yok, o My Way yoksa hiçbir numarası yok adamın. Ya o sesini böyle Frank Sinatra gibi yapıyor. Bir de ceket giyiyor, yüzük takıyor falan böyle bir. Frank Sinatra'nın yüzüğü mü vardı? Ayırt edici şeyler değil. Yüzüğü canım. Var mıydı bilmiyorum ama hani böyle. Esas tabii şövalye orada yüzüğü vardır Frank Sinatra'nın. Çorap falan giyiyormuş. Esas orada size Frank Sinatra olduğunu hissettiren şey My Way. Kanmayın diğerlerine Irmak Hanım. Ama sırf o adam değil yani. O şarkıyı kim söylese. Aynı durumu bir evet, böyle bir derin bir sessizlik. Herkes onu dinliyor falan. Onlar evet My Way çetesi ama diye yani geçiyor. Ama yani bir insanın başına gelebilecek en kötü şey de My Way söyleyip Frank Sinatra'nın Ankara şubesi denmesi. Sahneden indikten yok sonra. Ya bir tane daha Frank Sinatra şarkısı var. My Way değil de bu ara böyle reklamlarda falan da fıstıkta da çıkıyor. New York New York olabilir mi? New York New York olabilir mi? Belki de olmaması lazım bilemiyorum. Peki çok teşekkürler efendim. Görüşmek ben üzere. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Ben bir taraftan da şimdi şarkıyı dinliyorum. Öyle alttan dinlemek alttan lazım. Söyler mi bakayım bir? Çok rahat söyle. Bir de bu şarkının biraz sözlerini biliyoruz ya. Exactly. Orada habire monitöre bakan adam biraz sıkıcı. Ama ara ara dönüp bir seyirciye bir göz... Bak nasıl dedi Irmak Hanım. Evet göz kırpıyor kızlar. Kıp kıp yapmak lazım. O kıp zaman kıpa gelecek şarkı. Kıp kıplara gelesin. Ha bunun da şey kısmı zor. Ne? Ama orada espriye... Orada iyice kıp kıpa verirsen belki toparlar. Şey de söylemişlerdi ya Truman Show'da mıydı? Yok değil. Ne Truman Show ya? I'll Survive or Truman Show şeyde. Anladım. Anladım. Men on the Moon'da söyledi. Men on the Moon'daki. I'll Survive senin. Ege çünkü onun gibi Tony Clifton gibi yaptı da onda. Ha tamam. Bir takım isimler söylendi bugün modern sabahlarda hiç anlamadım. Dinleyicimizi kaybettik be. Dinleyicimizi kaybettik. Aa yok kaybetmemişiz. Günaydın efendim. Günaydın. Çok genç yaşta kaybettim. Bulamadan dinleyicimizi kaybettik. Onun anısına son bir telefon alalım reklamdan önce. Zor olan yerleri aslında i̇şte My Way'de o adama zor söylettirebilirsin. Gidip mesela mikrofonu uzat. Buralarda şey yok sen ya. Sen söylersin gibi geliyor bana. Yalnız evde çalış Oktay çalış. Ne ya karaoke'ye de mi çalışıp mı gideceğiz ya? E git tabi Oktay biz Allah hemen konuştuğumuz şey. Çalışma. Sıradan olaylara hazırlıklı giden adam ne kadar havalı oluyor. Ama sıradan değil ki karaoke. Orada o yüzden hiç çalışmamak lazım. Karanlık bence ortam sözlerini okumakla uğraşma. Biraz bil. Sahneye çıkmadan önce hangi şarkı söyleyeceğini biliyor mu seni izleyenler? Ben tabii sana sahneye çıkmanla bazen ilgili sen mi söylüyorsun? Hayır orada şarkı başlarken birlikte introsu olan bir şarkıysa zaten görünüyor. İnsan sahneye be çıkmadan önce. Aha. Yok ya sahneye çıkıyorsun da başta ding ding ding ding. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ezgi Reyhanoğlu ben. Merhaba Ezgi Hanım. Karaoke partilerini domine eden bir insan mısınız? Hayır değilim. Ama ben şu Frank Sinatra olayını duyunca bir arayayım istedim. İyi yaptınız. İyi yaptınız. Şimdi My Way'de dediğiniz kısım zor olabilir ama Strangers in the Night daha kolay ve daha güzel bir şarkı olabilir. Strangers in the Night. Evet, bir dakika hemen ya geliyor Strangers in the Night. Doğru bir taraftan çalışalım. Kadınlar etkilenir mi Strangers in the Night'ta? Strangers in the Night yani nasıl etkilenir? Yani Strangers in the Night diyorsunuz yani. Daha söylenecek mi bu yayın? Şöyle soralım. Birisi bu şarkıyı söylerken biraz da kıp kıp yapsa rahatsız olur musunuz yoksa Yani bu adam bana niye göz kırpıyor der misiniz? Ya da bu şarkıyı söyleyenin de biraz göz kırpmaya hakkı var diye mi düşünürsünüz bir kadın olarak? Vallahi var olabilir de hani... Olmayabilir. Çok da kıpkıplamasın. De koymak lazım. Belli bir yerden sonra rahatsız edebilir belki. Kontrolsüz kıpkıp kıpkıp. Ama mesela diyeceğiz. Şöyle oldu, birkaç farklı kişiye kıpkıp hani bu etkiyi kaldırabilir. Evet, o da zaten hak... dedirtebilir. Ortama kıpkıp. Benim kıpkıpım ortama. Kimse şahsi almasın gibi. Evet. Size hiç şarkı söylendi mi Ezgi Hanım? Efendim? Size hiç şarkı söylendi mi? Yok maalesef. Böyle gözünüzün içine baka baka biri şarkı söyledi mi? Yok maalesef. Kim söylesin istersiniz? Veya hangi şarkı olsun istersiniz? Evet, hangi şarkı ve kim? Vallahi Strangers in the Night olabilir yani, açıkça o yüzden de aradım. Tamam, kim söylesin? Ömür Göksel mi mesela kristal diksiyonuyla? Yok. Veya Vatan Şaşmaz mı? Yok. Yani bilmiyorum kim, hani şimdi çok zor bir soru oldu. Aa, olur mu? Ama vardır bir tane. Vardır. Kime benzesin ya da en azından o kime söyleyecek. Benzesin? Ha, yani öyle mesela şeye mi? Ne derler? Engin Altan Düz Yatan'a mı benzesin? Hı-hı. Yoksa kelime oyununun sunucusundan mı? Sevgili İhsan kardeşimize mi? İkisi de olabilir. İkisi de olabilir ama yani ikisi de uç fraksiyonlar siz. Tipe bakmıyorum. Strangers in the Night önemli diyorsunuz. Evet. Siz bir tarif versenize, nasıl biri söylesin? Ceketli meketli, hani Frank Sinatra yüzüklü. Ceketli yüzüklü çoraplı biri. Strangers in the Night mı? Mesela böyle spor bir ceketi olabilir. Spor bir ceket. Kot montu olur mu? O da spor ceketi. Kot montu değil ama mesela koyu renk bir kotun üstüne. Koyu renk kotun üstüne spor ceket. Hani biraz böyle çok sade bir hava değil, çok böyle spor bir hava değil. Ay, böyle. Tam böyle. Arada özenmiş yani kıyafeti. Evet. Bir taraftan evet. Özenmiş, bir taraftan da rahat. Ayakkabılar nasıl olacak? Ayakkabılar? Makosen mi istersiniz? Spor yoksa ayakkabı. Böyle spor gibi. Yoksa yani bot gibi. Çok kotun altına. Çok hani spor da kaçma. Spor ayakkabı olmasın ama ne bileyim. Hani şimdi marka vermeyeyim ama hani. Halı saha ayakkabısı istemiyorsunuz. Yok yok, öyle olmasın. Ama hani böyle normal işe giderken giydiğiniz şey ayakkabılar gibi. O da olmasın. Ay, çok güzel anlattınız. Benim bile canım çekti Ezgi Hanım şimdi yani. Bana peki, ceketi... bir iki buklesini de bana söylesin. Ceket içi gömlek mi, ceket içi tişört mü? Tişört. Gömlek çok hani. İçe sokulmuş mu, dışta mı? Dışta mı? Gömlek örtsün zaten, gömlek diyorum. Ceket zaten örtün yani, ceketin evet. Altından. Peki, hayır ama böyle karaoke söylerken mesela elinde mikrofon, bir elini böyle size doğru bir şeyler yaparken oradan alttan görünür. Alttan eti gözüksün. Tişört altta, alttan saksın mı yoksa? Yok, gözükmesin. İçine daha sok. Güzel olur. İçine sokacak o zaman. Kemer istiyor musunuz? Kemer yani hani gözükmesi zaten hani o spor ceketlerin ama yere eğildiğinde mesela eğilecek mikrofonu düşürecek yere eğildiğinde mikrofonu da düşürmesin ama o şarkıyı söylerken yok söyleyici anam diye böyle bir şey olmasın, doğru. Peki Ezgi Hanım, çok güzel anlattığınız için bir şey sormak istiyoruz size. Buyurun. Özür dilerim, bu taraftan da sıkıntılar oluyor da şimdi bu bahsettiğiniz adam pantolon askısı taksa gözünüzde biter mi, yücelir mi? Yoksa sempatik bir hale mi kavuşur? Biter herhalde. Pantolon askısı sevmiyor musunuz? Yani ben çok hoş karşıladım. Yani çok güzel, yakışan bir şey değil. Yani ama göbekli falan değil adam yine. Böyle atletik bir adam. Yani böyle pantolon gibi. Askılarının arasından göbek çıktığını düşünmeyin. Ya öyle de olsa bir şey geliyor. Benim pantolon askısını gördüğüm anda aklıma Shania Twain'in bir klibi vardı. O klipte böyle... pantolon askılı 3 tane mi 4 tane mi erkek arkada dans ediyordu falan. Evet. Hani direkt o görüntü geliyor gözümün önüne. O yüzden. Şenayet ve indiğince de benim aklıma Kibariye geliyor. O yüzden ben de bir şey. Tişörtün üstünde boğazda tişört varken böyle bir papyon tipi bir şey de olsa. O acaba. Veya tamamen çıplak vücuda bir papyon. Ha, yani üstsüz iyi de bir vücut ve sadece bir papyon takılı. Ne diyorsunuz? Nereden geldi diyorum yani. Papyon mu nereden geldi? Adam mı nereden? Adam nereden geldi öyle. Ha, diğerlerini hiç sormadınız. Adam nereden? Tişörtü içine mi adam sokmuş? Adam ekstraya geldi ya öyle. Gidiyor. Adam çıplak olunca nereden geldi diye soruldu. Ya hayır yani hani çıplak üstünü mı? Tamamen üstünde hiçbir şey yokken ya papyon takma ihtiyacı niye hissediyor onu anlamadım. Sihirbaz belki ya. İşten çıktı. Hayır yani bu sizi etkilemek adına. Yani mesela üstsüz güzel bir vücut ve sadece papyon var. Güzel ama altta yine kot pantolonu duruyor sadece. Böyle kot duruyor. Vallahi kötü bir mesaj olur herhalde. Kötü hani mi? Vücudum güzel, vücudumla anılmak istiyorum. Avlamaya çalışıyorum falan. Evet. Falan gibi. Anladım. Onun yerine örneğin bir güzel bir smoking giysin, papyonunu taksın gelsin. Yani, hazır madem papyon takacaksın, smoking değil yani. Adam diyorsunuz yani. Tabii yani. Ben anladım ki Ezgi Hanım kıskanç. Evet ya. Evet kıskanç. Yani o vücudu başkalarıyla paylaşmak istemiyor. Yani smokinin içinde gizlemek istiyor. Sizin görsel olarak bile paylaşmak istemiyor. Peki çok teşekkürler Ezgi Hanım. Görüşmek üzere. İyi günler, kolay gelsin. Güle güle. Sağ olun. Sağ olun. Gagalıyor. gaga. Gaga. Top down, it's raining out. Yeah, I got the music loud. Meet me underneath the IHOP sign. Bu sanatçımızdan da özür diliyoruz. Devam edeceğiz sevgili dinleyiciler karaoke numaralarına. Bu arada dinleyicilerimiz eğer ortamları müsaitse bu şarkının şu kısmında coşuluyor diye bize biraz mırıldanabilirler belki. Öyle sesi güzel, daha doğrusu sesi güzel olmayan dinleyicilerimiz bazı şarkıların güzel söylenebildiğini örnekle gösterirlerse rahat ederiz burada. Örnek verirsen? Ne bileyim işte, benim sesim hiç güzel değildir ama Seks her ses güzel. Bu şarkıyı güzel söyler. Ha. Ses aralığı önemli olmadan rahat rahat söylenebilecek bir şey mi? Ha, evet, öyle bir şey. Yani telefonumuz 210-30-30. Oktay Demirci yarınki karaoke partisini nasıl domine eder? Bir domine de yani davetli olarak gittiğim için. Yani şimdi bir şey beklenecek. Sonuçta davet edilen 1-2 kişiden biriyim ben. Yani o yüzden hiç bir şey domine, beklenecek. O kadar çağırdık, domine etmedi diyeceğiz. Etmedi, mahcup da olmak istemiyorum. Günaydın efendim. Alo. Kimle görüşüyoruz? Erhan ben. Erhan Bey, yeni mi uydurdunuz isminizi? Evet ya. Çünkü Erdem diyecektiniz gibi geldi bana da. Yok yok, benim konuşma konusunda bazı sıkıntılar vardı, tamam, evet. O yüzden. Peki, hoş geldiniz efendim. Şarkı hoş bulduk. Tavsiyeniz var mı bize? Efendim? Şarkı tavsiyeniz. Şarkı tavsiyem var, evet. Ben çok fazla karaoke bara gidip gelen bir insan olduğum için. Süper ya, çok önemli tamam. O zaman senin söyleyeceklerin Erhan. Yani hem şarkı tavsiyeniz hem de başkalarının yaptığı hataları anlatsanız da bizim için önemli. Yani ben başkalarıyla fazla alakadar olmadığım için orada, hani kendi ortamıma baktığım için diyeyim, öyle diyeyim ben. Ali Desidero yani bu çok işin güzel. Top noktasıdır yani. Çok güzel. Yalnız bak, Ali Desidero'nun sözlerini de biliyorum ben. Mazhar Fuat Özkan bilmiyor o sözleri, ben biliyorum. O kadar çok dinledim yani. Onlar unutur çünkü konserlerde. Hele bir de kafanızda kasket ve üstünüzde renkli gömlek oldu mu? Yani sizden iyisi yok orada, öyle diyeyim. Hem de kasket olacaksın yani. Didem'i orada çekeceksin. Didem aman ben yapmak istemiyorum falan derken şeyde çekeceksin. Ali kahvede oturup duruyor kısmında. Didem'le düet. Ha, ay nasıl olur? Ben sizi hiç tanımıyorum ama kısmından başlayarak diyorsun. Evet, işte orada da çok güzel, evet, bir coşku yaşanacak. Süpermiş bu. Ali Desidero var mı karaoke barların repertuarında? Yani ben Antep'te yaşıyorum. Burada var. Burada var. Burada var. Antep'te varsa. Şimdi bu cümlenizdeki mantık hatasını bul. Ha, siz Antep'te var diyorsunuz. Siz Antep'ten yani, mi arıyorsunuz bize? Evet. Yani aslen Ankaralıyım ama üniversite hasebiyle Antep'teyim yani. Antep'te. İnternetten dinliyorsunuz bu sabah. Evet. Antep'te karaoke barlarda bu söylediğinde iyi o zaman. Antep'e tamam, gittiğimiz zaman karaoke barda ne söyleyeceğimiz belli. Net. Evet. Yani bakacağız. Ya, tamam, şimdi ben de mantıksızlığı çözdüm. Hayır canım, mantıklı. Ya en azından elinde olanlara göre konuşuyorsun. Uydurabilirsin. Vardır, orada da vardır falan. Var, ben cümleyi yanlış anlamışım. Yani şey gibi anladım ben. Ben Antep'te yaşıyorum ama Ankara'da var diye orada Antep'te yaşamanız gereksiz. Yo, bir bilgi gibi gelmişti ama. Antep'te varsa Ankara'da da var. Haydi haydi, vardır. Öyle, öyle düşününce gayet güzel bir cümle. Evet, mantıklı da geliyor. Bir şarkı daha söyler misiniz? Bir, yani sonuçta birkaç şarkı söyleyecek bu çocuk. Ali Desidero güzel. Antep konusu çok güzel çünkü. Evet. Belki sesi yeterse Englishman in New York. Sesi olabilir. Yeterse diyor. Ha, o kısmı. Yüreği yeterse Englishman in New York. Ne diyorsun? Sesim yeterse. Yok, duydum dediğini. Siz tabii direkt bana sormayınca Fahir söyledi, tekrar iletti. Sesi yeterse diyor, ne diyorsun diye. Ben de duyuyorum sizi de. Bilmiyorum ki orada nerede ses şeyi var. Yani sesin yetmeme durumu. Zero'dan sonra hani gücünüz kalın. Ha. Evet. Canım yani. Biraz dinlenirim. Bir iki yumurta yenir orada. Bir güleş tutarım. Bir güleş tutarım. Neşveden. Neşvem yerine geldikten sonra. Peki ikisinin arasına ne kadar süre bırakmak lazım? Yani i̇şte bence iki dakika iyidir abi. İki dakika. İki dakika mı? Aynen. Arka arkaya patlat diyorsunuz yani. Ama şimdi şöyle, aynen, bir durum da olacak. Oktay Ali Desidero ile ortama girerse millete cesaret gelecek. Zannedecekler ki biz de güzel söyleriz. Ondan sonra o cesaret. Onlara güleceğim sadece. Araya bir 10 kişi girecek. Ondan sonra kaçsın bence. Yani eğer... Tabii sen iki parçanı patlat, hatta terk et. Niye Ali Desidero'dan sonra kaçacağım? Tam domine hani... etmişken tadını çıkarmayacak. Adam bak, My Way'ci de öyle yapıyor. My Way'ci de geliyor. My Way'ini söylüyor, gidiyor arkadaş. Gir Ali Desidero'nu şöyle çek git.